शबीर तेरा मातम दुनिया में न कम होगा, हम हों के न हो लेकिन हर दौर में गम होगा। शबीर तेरा मातम दुनिया में न कम होगा, हम हो के न हो लेकिन हर दौर में गम होगा। हम फर्श अज़ा तेरा हर घर में बिछाएंगे, रो रो के तेरे गम की रुदाद सुनाएंगे। हर साल तेरे गम का अफसाना रकम होगा। शबीर तेरा मातम दुनिया में न कम होगा, हम हो के न हो लेकिन हर दौर में गम होगा। हर बार लुटा कर भी इस्लाम बचाया है, बच्चों को जवानों को बेटों को कटाया है। अब किस्सा मज़लूमी उनवान कलम होगा। शबीर तेरा मातम दुनिया में न कम होगा, हम हो के न हो लेकिन हर दौर में गम होगा। रियाजत है ना खौफ इबादत है, शबीर तेरा सजदा अब दी की जमानत है। अब फाजिर फासिक की बैयत का न गम होगा। शबीर तेरा मातम दुनिया में न कम होगा, हम हो के न हो लेकिन हर दौर में गम होगा। दरिया भी हमारा है, साहिल भी हमारा है, अब कौसर ज़मज़म पर मिल्लत का इजारा है। प्यासों के रवा कोई नाज़िल सितम होगा। शबीर तेरा मातम दुनिया में न कम होगा, हम हो के न हो लेकिन हर दौर में गम होगा। पर्दे में जो सोया है वो जल्द ही जागेगा, ہر دشمن دی کسل تلوار سے کاٹے گا، دن دور نہیں جب سل اغیار کا خم ہوگا۔ شبیر تیرا ماتم دنیا میں نہ کم ہوگا، ہم ہو کے نہ ہو لیکن ہر دار میں غم ہوگا۔ مدحت کے لیے ہر سو میسم کی زباں ہوگی، محراب عبادت میں اکبر کی اذان ہوگی، رہبر پائے منزل ابو مولا کا کرم ہوگا۔ شبیر تیرا ماتم دنیا میں نہ کم ہوگا، ہم ہو کے نہ ہو لیکن ہر دار میں غم ہوگا۔ عباس کی الفت کو سینے میں بسائے ہیں، دل ان کی وفاؤں سے سرشار بنائے ہیں، ہر فرد کے ہاتھوں میں غازی کا علم ہوگا۔ اظہر یہ میرا نوحہ اب نظر امامت ہے، بس اس کے پسے پردہ روزے کی زیارت ہے، ہے مجھ کو یقین کامل مولا کا کرم ہوگا۔ شبیر تیرا ماتم دنیا میں نہ کم ہوگا، ہم ہو کے نہ ہو لیکن ہر دار